चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में जाऊं रहना सदा। साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा, मैंने तय कर लिया। बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में जाऊं रहना सदा। यादों में तुझको रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूं तेरा। ओ, रातों में जागा करूं, दिन भर भटकता रहूं, मैं तो यहां से बस वहां। बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी गुर्बत में जाऊं रहना सदा। तुझको रखूं, धड़कन मैं तेरी सुनूं, आ इतना नजदीक आ जरा। ओ, जिसमें दुआएं रहे हर दम वफाएं रहे, तू तुझको ऐसा एक जहां। बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में जाऊं रहना सदा। साया भी तेरा मैं जुदा, मैंने तय कर लिया।